επενδύμη. Δε κασιλάω, μια λεπενδύμη να. Δε κασιλά, μια λεπενδύμη. Μια ταξί τα καμέ, 5 heures du matin. Teste sikin, teste galan, teste kafoike. Nimi ehi, onjarabi, janam onjarabi. Teste sikin, teste galan, teste kafoike. Nimi ehi, onjarabi, janam onjarabi. Nyamanya bonko anya kese. Nyamanya bonko anya kese. Nyamanya bonko anya kese. Nyamanya bonko anya kese. La irimita, da kamita, la irima da fa. On jarabi, oh ma chérie, mon ekelila. Ningi akata, miye yafa, yafa. Dianamo, oh wasa. Wasa, dianamo ye wasa. Wasa, dianamo ye wasa. Wasa jana moye wasa, wasa jana moye wasa. Nte kasilao, nyele bendimina. Nte kasila, nyele bendimi. Ntikasilao, nyele bendimina. Ntikasila, nyele bendimi. Ntikasilao, nyele bendimina. Ntikasila, nyele bendimi. Ntikasilao, nyele bendimina. Ntikasila, nyele bendimi. Ntikasila, kabini nyema suye abejibo. Ntikasila, ntikasila, bo kabini nyema suye abejibo, abejibo. Ntikasila. Ntikasilao, nyele bendimina. Ntikasila, nyele bendimi. Ntikasilao, nyele bendimina. Ntikasila.